1 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland trekt nog eens 7,5 miljoen euro uit voor de berging van een olietanker die voor de kust van Jemen ligt. In mei maakte het kabinet het bedrag ook al vrij. De verroeste olietanker drijft al jaren onbemand in zee en heeft ruim 1 miljoen vaten aan boord. Door de oorlog in Jemen is de tanker in zeer slechte staat en de vrees bestaat dat de olie in de Rode Zee lekt. Mensenrechtenactivisten zijn boos over de Britse uitnodiging aan de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman voor het afscheid van koningin Elisabeth. Hij komt morgen aan in Londen, maar of hij maandag ook bij de uitvaartdienst is, is niet bekend. Tot dit jaar werd kroonprins Mohammed door het Westen geboycott, omdat hij toestemming zou hebben gegeven voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Voetbalhooligans en andere anti-LHBTI-activisten hebben de Pride Mars in de Servische hoofdstad Belgrado proberen te verstoren. Ze liepen leuzen als dood aan de homo's en bekogelden agenten. Eerder deze week verbood de politie de Pride Mars vanwege het risico op confrontaties met ultrarechtse betogers. Uiteindelijk gaf de Servische premier toch toestemming. Duizenden mensen liepen mee. Zo'n 2000 mensen hebben meegedaan aan het Prinsjesdag-protest. De SP organiseerde de actie voorafgaand aan Prinsjesdag om te pleiten voor een noodplan om de gestegen kosten te drukken waar iedereen mee te maken heeft. SP-leider Lilian Marijnissen vindt de uitgelekte Prinsjesdag-plannen van het kabinet om de koopkracht te verbeteren niet ver genoeg gaan. Voetbal. In de Eredivisie waren vanavond 4 wedstrijden. Sparta won thuis met 2-1 van FC Groningen. De wedstrijd Vitesse-FC Volendam eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. RKC Waalwijk won met 5-1 van Cambuur. En de laatste wedstrijd van de avond was Fortuna tegen Excelsior. Het werd 1-0. Het weer. Vannacht verspreid over het land buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen weer buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt morgen maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNN VARA. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 18 september. Elke week gaan we op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik aan de hand van actuele onderwerpen de verschillen met Nederland. En deze week doe ik dat. Mijn naam is Ruben van Haften en vandaag neem ik je mee de wereld rond. En we gaan het hebben over gekke tradities. Aanstaande dinsdag is het Prinsjesdag. En deze dag zit natuurlijk tot de nok toe gevuld met bijzondere tradities. Van de bijzondere hoedjes tot het lekken aan de miljoenennota aan toe. En we kunnen er geen genoeg van krijgen. Hoe zit het met gekke tradities rondom feestdagen in andere landen? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit New York en Brunei. En morgen is het de dag van de diëtist. En voor mij is dat een uitstekende reden om het te gaan hebben over fastfood. Welke fastfoodketens zijn er populair? En wat voor invloed heeft de fastfoodindustrie op de maatschappij? Ik ga erover in gesprek met mijn correspondent uit Amerika. En laat mij vooral weten waar jij in de wereld luistert. Hè? Dat doe je het snelst via de NPO Radio 1 app. En die heeft dat gedaan. Die laat weten mee te luisteren vanuit Portugal. Lloyd uit Nieuw-Zeeland. En Camille luistert mee vanuit Utrecht. En de app download je gratis op je telefoon. En je mag het natuurlijk ook inspreken. Want dan kan ik het later afspelen in de uitzending. Eerst stel ik mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. We vliegen eerst naar New York City, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, hele goede. Goedemiddag. Ja, goedenavond, Ruben. Hi. Ja, een hele goede avond. New York lijkt weer terug te gaan naar een wereld van voor COVID. Hoe is dat in de stad? Ja, gewoon weer druk. Dat is, dat klinkt heel gek, maar dat is weer zoals het hoort eigenlijk. Gewoon de volle straten, volle metro's. En ik merkte het zelf ook toen ik deze week weer terugging naar kantoor. Dat heel veel mensen dat weer op dit moment doen. Alsof er nooit iets gebeurd is. Nou, dat niet helemaal. Het is nog steeds een stuk rustiger dan een aantal jaren geleden. Maar je merkt echt dat er een enorme toename is van het aantal mensen die gewoon weer de metro instappen. Met de auto ook wel naar kantoor komen. In ieder geval dat mensen gewoon weer op kantoor gaan werken. Dus het wordt een stuk drukker en een stuk levendiger. En dat merk je eigenlijk op de straten, in de metro's, in de bussen. De treinen vanuit de andere staten de stad in. Er wordt ook weer een soort dagrecords verbroken. Het aantal mensen die dan de stad inkomen. Nog niet op het niveau van voor COVID, maar afgelopen woensdag las ik dat er 3,7 miljoen metro-gebruikers waren geweest op één dag. En dat is stevig. Ja, dat zijn natuurlijk gigantische aantallen, want het is een grote stad. Maar die zijn... het lijkt weer terug. Dus dat, geeft mij wel weer een goed gevoel. Maar dragen mensen nog wel mondkapjes? Houden ze nog steeds afstand? Nee, eigenlijk ook niet meer. Dat is in de... Dat is een goede vraag, want het is in de metro is dat nu ook vervallen, die verplichting. Ah. Dus mensen stappen weer makkelijker de metro in. En je ziet het ook terug in lunchtentjes, in koffietentjes staan weer lange rijen voor tijdens de lunch. Het lijkt weer een beetje terug naar normaal. Is die drukte niet ook stiekem een beetje vervelend of vind je dat niet? Het werkt een beetje verslavend. En als je er weggaat, is het vaak heel lekker om even weer die rust te hebben. En als je een paar dagen de stad uit bent, dan heb je weer zin om weer terug te gaan. Dus het is een beetje een haat-liefde verhouding. Maar het is wel, er zit zoveel energie in die stad. Heerlijk om er te zijn. Dankjewel, Joost Heijmenberg vanuit New York. En ik spreek je zo meteen weer. Zeker, ja. En dan gaan we door naar Marten, Adema in Brunei. Marten, een hele goede morgen. Ja, een goedemorgen. Goedemorgen, er is nieuws rondom de mondkapjes. Ja, dat klopt. Er is van de week toch denk ik een van de laatste stappen gezet in de versoepeling van het COVID-beleid hier. Want sinds donderdag kunnen we eindelijk onze mondkapjes afzetten als je binnenshuis bent of op kantoor of eigenlijk in elk gebouw bent als je naar binnen bent. Het was nog heel streng. Dus zodra je ergens naar binnen ging, dan moest je een mondkapje op. Dus dat betekende ook dat als je op kantoor zat, dat je toch wel gemiddeld 8 uur per dag met het mondkapje op zat. Komt natuurlijk wel even af als je wat wilde drinken. Maar vanaf sinds donderdag hoeft dat dus niet meer. Dus dat betekent dus dat zowel buiten als binnen we nu zonder mondkapje kunnen. En dragen mensen ze ook echt al minder? Dat valt nog heel erg mee. Ja, je ziet toch, en dat is ook deels cultureel, dat er is nog best wel veel angst voor het virus. Dus ik denk de eerste twee dagen na dat versoepelingsbericht zie je toch nog wel echt wel 2/3 van de mensen binnen de mondkapjes dragen. Ook buiten wordt nog steeds heel veel gedragen. Dus ja, het grote verschil met Nederland hoor. Als zoiets wordt verteld, dan zie je vaak in Nederland dat mensen dat ook meteen doen. Ik denk dat het hier wat meer tijd nodig heeft. Maar geef het een aantal weken en dan zul je zien dat mensen geleidelijk aan wat minder gaan doen. Maar je zag nog wel inderdaad een flink aantal mensen die dachten, nou het mag wel, maar ik ben er nog niet helemaal zeker op. Ja, ze nemen gewoon het zeker van het onzekere. Ze willen het gewoon even afwachten. Ja, dat klopt. Dankjewel, Marten Adema vanuit Brunei. En ik spreek je zo meteen weer. Tot zo. Tot zo. En tot slot vliegen we naar onze juice-koning Raymond Kranenburg in Amerika. Raymond, hele goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, nou ja, om over een beetje juice gesproken. Gouverneur DeSantis van Florida is in het nieuws. Wat heeft hij gedaan? Ja, DeSantis die heeft het op zich genomen om immigranten te vliegen naar een andere plek in de VS, vanuit Florida. Nou zijn er dus wel meer gouverneurs die dat soort, tenminste niet met vliegtuigen, maar die immigranten in bussen naar andere steden en naar andere plekken in de VS verplaatsen. Want, zeggen ze, wij hebben helemaal geen ruimte meer en wij kunnen de druk niet aan. En jullie zijn allemaal voor en jullie zijn sanctuary cities, dus beschermende steden, zeg maar. Dus dan vangen jullie ze maar op. Dus in Texas, de Texas gouverneur Abbott, die deed het al een tijdje. Die reed mensen naar New York en D.C. en naar... wat is het, Chicago? Arizona deed het ook, naar Chicago toe. En DeSantis die heeft een vliegtuig genomen. En die heeft meteen twee vliegtuigen volgezet en gevlogen naar Martha's Vineyard. Mm-hmm. En dat is zeg maar het, toch wel een van de duurste plekken in de VS om te wonen. Het is ook het toeristengebied voor bekend en rijk Amerika. Ze hebben er allemaal een heel groot huis. Dat soort kleine dorpen zijn eigenlijk helemaal niet gericht op de opvang, op de grootschalige opvang van mensen natuurlijk. Een beetje hetzelfde wat je in Nederland ziet, waarin immigranten worden opgevangen in een bepaalde plek. En die lui zeggen van ja, maar wij willen ze niet meer. En dan worden ze dus gebracht naar andere plekken, waar dan ook mensen zeggen van ja, maar wij willen ze eigenlijk ook niet. Nou gebeurde dat in Martha's Vineyard niet. Daar werden ze met open armen ontvangen. Er werd slaapplek voor iedereen geregeld, eten. Gezondheidszorg. En ze zeggen van, we gaan in ieder geval ons best doen om deze mensen hier thuis te laten voelen. Ja, dat is allemaal fijn. Ja, het punt met DeSantis is dat de andere staten die laten mensen allemaal waivers ondertekenen. En die zeggen van, weet je, we kunnen je hier niet hebben, je moet weg. Dus die weten wel een beetje waar ze aan toe zijn. Maar DeSantis, die ging dus mensen vertellen van, jullie krijgen een baan en onderdak en een green card als je maar met mij meegaat. En die heeft dus eigenlijk gewoon die lui voorgelogen. Dus ja, ze kunnen eigenlijk niet anders dan in Martha's Vineyard dan ze op zijn minst een beetje opvangen dan weer terug te sturen natuurlijk. En wat heeft dit met het imago van DeSantis gedaan? Ja, dat hangt er vanaf welke kant je van het beleid staat. Er is heel veel kritiek, ook uit het Witte Huis natuurlijk. Maar ja, de medestanders van DeSantis, en zo zijn er redelijk wat conservatieve mensen, ja, die applaudisseren en die zeggen, laat de andere gedeelte van Amerika ook maar een beetje last hebben van deze immigranten. Ja, dankjewel. Dankjewel Raymond, en ik spreek je straks weer over fastfood en over de laatste roddels in Amerika. Ja, is goed. Wordt weer helemaal leuk. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek eventjes het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. En zit je nu zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet je draaien op deze plek? Stuur het dan in via de NPO Radio 1 app. Hè? En dan nemen we dat misschien volgende week al mee. Op dit moment is Goldband in ieder geval een van de hipste bands van Nederland. Ze stonden op elk festival en speelden daar de sterren van de hemel. En ze zijn al een tijdje erg populair bij jongeren. Nu veroveren ze pas de hitlijsten. En daarom laat ik je een nummer horen van Goldband dat je waarschijnlijk nog niet veel vaker hebt gehoord. Dit is Ik Haat Je. Het lukt me niet om jou te haten. Ook al maak je alles stuk. Je haalt het bloed onder mijn nagels vandaan. Maar ik mag spreken van geluk. De hitsensatie van dit moment op NPO Radio 1. Dit was Goldband met Ik Haat Je. De wereld van PNN VARA. leden van de Staten-Generaal. Aanstaande dinsdag is het weer Prinsjesdag, ook wel de viering van de democratie genoemd. En dat betekent dat de miljoenennota alvast is uitgelekt, heel politiek Nederland zijn gekste hoedje uit de kast gaat trekken en de troonrede wordt voorgelezen en de omstreden gouden koets weer van stal wordt gehaald. Dit jaar volgens mij niet trouwens, voor zover ik weet. In ieder geval, dit jaar is het precies 208 jaar geleden sinds de eerste Prinsjesdag werd gevierd. En veel tradities zijn al die jaren in stand gebleven. Toch is niet elke traditie zo oud. Stadsgids Remco Door legt het uit in één vandaag. De tour zoals wij hem nu kennen met de gouden koets, die is eigenlijk pas sinds 1903 wordt die gedaan. Want de koets werd ooit geschonken aan Wilhelmina, hè, voor de, toen ze koningin werd in Nederland. Ze wilden hem eigenlijk niet aannemen, dus hij heeft toch een paar jaar op stal gestaan. En vanaf 1903 maken ze de tour met de gouden koets. En die heeft ook verschillende routes gekregen door Den Haag. En zoals wij hem nu kennen, hè, zo onder de bomen van het Lange Voorhout naar de Ridderzaal toe, dat is eigenlijk onder koningin Beatrix bepaald. Ik denk dat iedereen toch komt voor die tour met de gouden koets. En dat is een soort sprookje, het heeft iets. Het heeft iets heel... Maar hoe zit het dan met gekke tradities in andere landen? Welke feestdagen worden er daar getekend door oude gewoontes? En zijn die nog van deze tijd? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Amerika en Brunei. En we beginnen in Amerika, in New York City om precies te zijn. Want daar woont Joost Heimenberg. Hallo nog een keer, Joost. Hi Ruben, hi. Ja, houden Amerikanen een beetje van tradities? Ja. Ik denk het wel, ja. Ik moet zeggen dat ze best wel een aantal traditionele dagen hebben. Minder met overheid te maken, hè, zoals de Prinsjesdag en de viering daarvan. Maar als ik denk aan viering en tradities, dan denk ik toch wel aan zaken als Thanksgiving. Dat zal denk ik ook in Nederland wel kennen. Maar dat is echt iets heel groots hier in Amerika. Ja, wat wordt echt groots gevierd. Wat is Thanksgiving ook weer precies? Ja, Thanksgiving, dat is eigenlijk 1 november, de vierde donderdag in november. Dus dat verschilt een beetje per dag. Dit jaar 24 november. En dat wordt eigenlijk, het stamt af van de Engelsen die hier in Amerika aan land kwamen. En daar eigenlijk warm werden ontvangen. En kregen eten van de lokale, zou ik maar zeggen, de Indianen, de lokale bevolking hier in Amerika. En later werden ze natuurlijk gewoon verjaagd en werd het land overgenomen. Wow. Maar dat kreeg een beetje een gek staartje. Maar het startte eigenlijk met het welkom heten en het samen eten. En dat wordt eigenlijk, die traditie wordt nog helemaal voortgezet. Dus Thanksgiving is bij uitstek het moment dat je je familie ziet, dat je vrienden ziet, dat je met elkaar eet, praat. En met elkaar bent. Dus het is ook een van de drukste dagen, ook qua vliegbewegingen en qua reizende mensen. Dus heel veel mensen vliegen naar familie en zoeken elkaar op. Dus het is echt een enorme traditie. En je eet een kalkoen. Hè, dat, ja, waarom? Ja, dat is een goede vraag. Dat zou ik eigenlijk nog eens weten. Nee. Nee, dat is gewoon, mensen zeggen, we hebben iets nodig. Ja, dan maar een kalkoen. Nee, volgens mij heeft dat ook te maken met dat het moment dat dus die eerste pelgrims overkwamen uit Engeland. Volgens mij ook kalkoen te eten kregen. Of daar zal de link mee gemaakt zijn. Hm. Ja, en sindsdien is dat eigenlijk het eten wat je hier eet. En daar wordt ook niet zoveel van afgeweken. Iedereen eet eigenlijk gewoon de bekende turkey en met cranberry sauce en spruitjes en toen een pumpkin pie, dus een pompoen taart. Ja. Dat is eigenlijk, dat doe je in het eerste jaar dat wij hier waren, dachten we ook van gaan we meedoen aan die voor je gevoel gekte. Maar ik moet zeggen, de afgelopen jaren vieren we het eigenlijk ook op die manier. En het is eigenlijk wel heel, heel leuk, heel traditioneel en heel helemaal doordrenkt door dat soort tradities. Ja. En als je het hier in New York goed wil doen, dan kijk je op de dag, op de dag zelf ga je 's ochtends naar de Macy's Parade. Dat is een optocht door de straten van New York met allerlei fanfares en groepen. En ballonnen ook, hè? En alle... Ja, precies. Ja, van die enorme opgeblazen sportfiguren en van die sporthelden en Batmans en... gigantische ballonnen die door de stad heen gaan. Dat is wel een prachtig gezicht. Daar ga je dan 's ochtends heen met je familie. En dan overdag de hele dag eten, 's avonds ook. En dan word je vrijdagochtend wakker en is het Zwarte Vrijdag, Black Friday. Dan begint dus de verkoop. En dat start dan eigenlijk het verkoopseizoen, of noem dat de uitkoopseizoen, voor de inkoop voor je kerstinkoop. Ja. Dan hebben ze dit jaar wel wat in te halen dus in New York. Want de afgelopen jaren hebben we natuurlijk COVID gehad. Dus ook die parade is denk ik niet doorgegaan. Nee, klopt. Ja, 2 jaar geleden sowieso niet. Vorig jaar volgens mij voor het eerst weer wel. En dit jaar ook weer. Dus dat wordt wel weer wat. Ja. Wow. Ja, het is pas eind november. We gaan het in de gaten houden. Een andere belangrijke feestdag die iets eerder is, dat is natuurlijk Halloween. Welke tradities horen daarbij? Ja. Want ik ken het als het feest van enge kleren, maar het is daar wat breder, hè? Inderdaad, het is gewoon een verkleedfeestje. In Nederland denk je dat het vooral kinderen zijn. Hier in Amerika is dat toch eigenlijk inderdaad wat breder als in... Iedereen doet daar wel mee. Dus de kinderen die gaan dan aan het eind van de middag langs de deuren en tot het begin van de avond. Ja, dat is echt heel groot. En zeker in New York en toevallig in de wijk waar wij wonen is het echt... Ja, dan lopen er duizenden kinderen op straat. Het is echt helemaal vol en straten zijn helemaal afgezet en worden helemaal versierd. En ja, dat is echt geweldig om mee te maken. En een beetje de volwassenen en de wat oude jongeren, zullen we zeggen, die gaan veel naar feesten toe. Dus dat zijn echt grote verkleedfeesten. Dat is echt een enorm feestmoment. Dus 's avonds en 's nachts voor de wat oudere mensen en de kinderen, die gaan de hele middag langs de deuren. En dat is echt een groot gebeuren ook, ja. Ja, en versier jij je huis dan ook? Want ze komen ook bij jou langs natuurlijk. Zeker, ja, absoluut. Het is altijd een beetje een keuze. Blijf je zitten, want het is ook leuk. Hè? Nog op je stoepje zitten met een grote bak met snoep. En dan komen al die kinderen langs, natuurlijk leuk. Maar we hebben zelf ook 3 jonge kinderen, dus je wil natuurlijk ook nog wel de ronde maken. Dus vaak gaan we eerst lopen en dan eindigen we gewoon op de stoep. En dan geven we het snoep weg. Maar dat is een hele, is ook een mooie traditie. Een hele leuke dag ook, ja. Hoe ziet de versiering van je huis eruit dit jaar? Nou, met Pilbed. Ik heb een gek klein voortuintje en ik heb er grote zwaarden in gestoken en skeletten opgehangen. Tenminste, heb ik vorig jaar gedaan. Dat hangt nu nog niet, maar dat zal dit jaar ook alweer worden. Ja. En kleine gekke lichtjes en spinnen. Dan gaan sommige huizen gaan helemaal over de top. Die besteden duizenden euro's aan versieringen. Maar het is leuk om te zien. Ja, ja. Echt heel mooi. Het brengt de buurt ook bij elkaar. Iedereen zie je buiten en wel verkleed. En iedereen doet ook mee. Dus je valt echt, als je niet verkleed bent, val je op, zou ik maar zeggen. Dus, als wat ga jij verkleed dit jaar met je kinderen? Weet ik eigenlijk nog niet zo. Ik heb niet over nagedacht. Nee, nog helemaal niet? Nee, nog helemaal niet. Ik had vorig jaar had ik Waldo, weet je wel, die Where's Waldo, die kerel in dat rood-witte pakje. En mijn vrouw had hetzelfde aan. Ze waren allebei in zo'n rood-wit pakje. Dus iedereen kwam ook op je af. Ja, ik heb je gevonden. Dus dat was wel leuk. misschien doe ik die weer aan. Ja. Het is een mooie traditie, ja. Is Halloween eigenlijk anders in de stad dan het in kleinere dorpjes is? Nou, ik heb ze alleen nog maar gevierd in de stad. Dus dat vind ik lastig om te zeggen. Maar zover ik weet, ook van vrienden en bekenden die dan buiten de stad ook wel wonen of komen, is dat eigenlijk hetzelfde. Basically echt gericht op kinderen. En ik kan me voorstellen dat die grote feesten die hier in de stad worden georganiseerd, echt van die hip and happening Halloween feesten, dat zou je misschien in de wat kleinere randsteden wat minder hebben, of kleine dorpjes. Mm-hmm. Maar de basis blijft overal gelijk, ja. Ja, en het laatste feest wat we graag willen bespreken is 4th of July. Dus de stad van de zomer, hè? Misschien wel de meest Amerikaanse feestdag die er is. Hoe ziet deze dag eruit? Ja, dat is eigenlijk traditioneel. Begint dan inderdaad de zomer, precies wat je zegt. Dat is natuurlijk de viering van Amerika. Er is vuurwerk. Dat is heel traditioneel, het grote vuurwerk. Dat heb je wat minder bij oud en nieuw. En ik denk nog veel meer bij de 4th of July. Dus dat is wel grappig. Zoals je in Amerika of in Nederland natuurlijk enorme vuurwerkfestijnen hebt op Oudjaarsdag. Op Oudjaarsdag om 12 uur. Heb je dat hier op 4th of July heel groot. En barbecue, hè. Dus iedereen... dat is ook de start van de zomer, start van het barbecue seizoen. En ook weer veel eten en bij elkaar zijn. Maar dan heeft het wat meer te maken met de barbecue en wat minder met de kalkoen en de cranberry saus. Maar het is ook een heel patriotisch feest, toch? Ja, zeker. Ja, absoluut. Nee, dat wordt... je ziet ook door de stad mensen met Amerikaanse vlaggen, auto's met vlaggen rondrijden. En dat is wel een heel... daar wordt echt Amerika, zou ik maar zeggen, echt in het zonnetje gezet. Daar vier je echt de Amerikaanse start en de Amerikaanse vlag. En dat je Amerikaan bent. En, ja. Dat wordt groots uitgepakt. En waarom is dat dan gekoppeld aan 4th of July en niet bijvoorbeeld aan Thanksgiving, waar we het net over hadden? Hoe bedoel je? Nou, omdat bij Thanksgiving zie je dat toch veel minder, toch? Dat politieke eromheen. Ja, nou, omdat Thanksgiving is ook niet zozeer een politiek geladen moment. 4th of July natuurlijk wel. Dat is echt de start van Amerika. Dus, precies. Ja, maar ik hoor wel aan jou dat je Halloween de leukste vindt. Ja, zeker. We hebben 5 jaar geleden helemaal te water. De kinderen alle drie nog vrij jong. Ja, dat is natuurlijk wel geweldig. Dat ging voor hun ook een wereld open. Dat ze zich mochten verkleden en met grote bakken snoep thuis kwamen. Dat is een leuke, een heel leuk feestdag. En daar snoepte jij dan wel van mee, neem ik aan? Zeker, ja, absoluut. Heerlijk. weinig drop, weinig Nederlands drop, maar genoeg snoep. En het is leuk om echt heel erg leuk om een keer mee te maken. Nou, dan wens ik je in ieder geval heel veel plezier dit jaar weer. Dankjewel, Joost Heimenberg vanuit New York. Dank je, Ruben. Bye. De wereld van BNN VARA. En dan vliegen we door naar Brunei, want daar woont Martin Adema. Martin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, welke dag in Brunei heeft eigenlijk gekke tradities, zoals hier Prinsjesdag heeft? Ja, ik zou niet zozeer zeggen gek, maar ook wel bijzonder. En een hele belangrijke dag in Brunei is 23 februari... Mm-hmm. waarin elk jaar de onafhankelijkheid van Brunei wordt gevierd. Oké, en hoe wordt dat gevierd? Ja, dat is een hele dag vol. Dus Brunei is onafhankelijk sinds 1984 van Groot-Brittannië. Het was daarvoor nog een protectoraat. En wat ze doen, ze noemen het Hari Nationaal, oftewel de National Day. En ja, die hele dag staat eigenlijk in het vieren van de onafhankelijkheid. En een van de belangrijkste componenten van die dag is eigenlijk wat wij in Nederland een soort parade zouden noemen. Hè? Dus er komt in de hoofdstad, in het centrum, is het eigenlijk de bedoeling dat de hele samenleving, of eigenlijk delen van de hele samenleving, bij elkaar samenkomen in een hele grote parade. En ik ga het nou maar zeggen, een soort van rond in de hoofdstad. En de koninklijke familie, dus met de sultan, die staat er dan in het midden. En die ziet eigenlijk die parade langskomen. En je moet je voorstellen dat in zo'n parade kun je allerlei verschillende groepen uit de samenleving hebben. Dus het zijn vooral militairen, maar het kunnen ook bedrijven zijn. Verenigingen die bij elkaar komen, sportmensen. Er is muziek, kinderen, scholen. En ja, die zijn allemaal heel nauwkeurig geregisseerd in die parade. Oh. Er wordt ook weken aan voorbereiding gebeurd er. Ze zijn al weken bezig met wie loopt waar. Het zijn ook echt wel marsen. Hè? Dus er wordt goed geoefend. En dat wordt dan allemaal op die onafhankelijkheidsdag uitgevoerd. Ja, het wordt dus heel goed geoefend. Je zegt het al. Gaat het dan ook wel eens fout? Of is dat er echt wel uitgefilterd? Dat wordt er over het algemeen wel uitgefilterd, ja. En ik denk ook, als er een keer wat fout gaat, omdat er vaak zoveel mensen meedoen, laat maar zeggen, voor COVID moet je echt over tienduizenden mensen denken, dat het waarschijnlijk ook niet echt opvalt. En in de echt belangrijke stukken, dus bijvoorbeeld de inspectie van de militairen, ja, dat gaat denk ik eigenlijk altijd wel goed. Maar zelfs als er wat misgaat in de parade of in de optocht zelf, ja, ik denk niet dat het heel snel gezien wordt, ja. Nee, hoe lang duurt die optocht eigenlijk? Ja, het is vaak een uur of twee, drie. Enorm veel vlaggen ook. Hè? Met name ook de kinderen, die hebben allemaal de nationale vlag bij zich. De avond van tevoren is vaak nog een soort toespraak. Dat heet een tita van de sultan. Waarin hij vaak de staat van het land uitzet en ook zijn visie. Dus ja, het is een heel klein beetje vergelijkbaar eigenlijk met de reden die de koning in Nederland uitspreekt, hè, met Prinsjesdag. Dus daar zijn best wel wat gelijkenissen tussen. Ja, maar het lijkt me dus ook wel een eer als je mee mag doen aan die parade. Zeker, ja. Ja, dat is eigenlijk een goede. Ik weet niet exact hoe dat geregeld wordt, maar er is binnen het ministerie is er uiteraard een grote commissie bezig. Ik ben zelf ook wel eens gevraagd om mee te doen. Ik heb het zelf nog niet gedaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik kan op de aankomende in 2023 kan ik meedoen. En dan waarschijnlijk bij het gedeelte van de bedrijven. Oh, nou, dat lijkt me heel erg tof. Want, ja, want wij dragen hier dan vaak oranje, hè, tijdens nationale feesten. Hebben ze daar ook een kleur die ze dan veel dragen? Ja, de nationale kleur is geel. Maar dit is eigenlijk met name voorbestemd voor de koninklijke familie. Dus wat je de klederdag die je vaak ziet, dat is vaak traditioneel Maleisische klederdracht. Dus dan kun je denken aan een sarong die om het lijf wordt gedragen. Maleisische shirts, als het ware. Een hoofddeksel. Dus er is niet één, er is niet één kleur. Maar je ziet toch wel vaak traditioneel culturele kleren die worden gedragen. En als je bijvoorbeeld van een bepaalde vereniging komt, dan sta je geheel vrij om je verenigingskleding. Ik zie die kleding ook hier. Het ziet er heel, ja, ik zou het bijna prinsesachtig willen omschrijven. Ja, er wordt natuurlijk wel het uiterste aandacht aan besteed. Hè. Ja. Mensen zien het ook echt als een eer als ze meedoen. Ze zullen inderdaad in hun, in hun opperbeste kleding aan meedoen. Ik heb ook nog even gekeken naar de allereerste onafhankelijkheidsdag in 1984. Die is ook op YouTube te kijken. En daar zie je het ook nog een jongen destijds, Prins Charles, die daarbij was. Omdat ze inderdaad onafhankelijk werden. Dus leuk om dat nog even te zien. Ja, maar kijk, dit klinkt dus als een heel leuk groot feest. Maar hoe werd het dan tijdens corona gedaan? Ik denk, volgens mij in het eerste jaar, als ik goed herinner, toen niet. Of in een superklein format. En wat wel interessant was in 2021, Brunei is meer dan een jaar COVID-vrij geweest, omdat ze een heel klein land waren. Ja, ja. Dus in 2021 hebben ze hem kunnen houden. Weliswaar met heel veel protocollen om afstand te houden. Maar toen hebben er toch nog wel een paar duizend mensen meegedaan. En dat was eigenlijk ook, waren ze best wel trots. Want toen zeiden ze, nou kijk, de hele wereld zit in lockdown. Ja, maar wij zijn eigenlijk enige land, of een van de weinige landen in de wereld, die het nog kunnen houden. Omdat het destijds was het zero-covid-beleid heel succesvol. Ja. Helaas zijn er later wel besmettingen gekomen. Maar op dat moment waren ze heel trots. Niet met 10, 20.000 mensen, maar met een paar duizend mensen hebben ze het kunnen doen. Ja, en een andere Bruneise traditie, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Hari Raya. Ja, bijna helemaal goed. Hari Raya. Hari Raya. Ja, dat is eigenlijk, het betekent eigenlijk feestdag of celebration day. Mm-hmm. En dat is ook een hele belangrijke in het land. En dan niet alleen die dag zelf, maar eigenlijk ook de weken die daarna komen of de maand die daarna komt. En hoe wordt dat gevierd? Ja, het is het einde van de Ramadan. De rest van de wereld die kent het waarschijnlijk als Eid. Ja, in Nederland noemden we het volgens mij tot voor kort offerfeest, maar dat is volgens mij een term die niet echt meer gebruikt wordt. Hm. Hoe dat gevierd wordt, ja, dat is wel interessant. We hebben ook een poos in het Midden-Oosten gewoond en daar had je eigenlijk na de Ramadan had je iets van 4 dagen feest met heel veel eten en heel veel samenkomsten. Maar hier wordt het eigenlijk bijna een maand gevierd. En wat ze doen, centraal staat het begrip open houses. En dat betekent eigenlijk exact waar de term voor staat. Dus mensen en bedrijven die openen hun huizen voor familieleden, maar ook voor vrienden, om eigenlijk langs te komen, elkaar te feliciteren met het einde van de Ramadan. Ja, en vooral heel veel en heel lekker te eten. Is jouw huis ook al open geweest? Nee, ja, wij zijn vaak bezoekers bij anderen. Ja, omdat toch een beetje het vieren van het einde van de Ramadan is. En ik denk, ja, als je dan zelf niet hebt gevast, dan is het misschien niet helemaal gepast. Ik denk dat ze overigens volledig zullen langskomen, hoor. Ik denk dat ze het hartstikke leuk vinden. Maar wel eens iets van, ja, als je niet maandlang hebt gevast, dan is het misschien een beetje vreemd om dat te doen. Mm-hmm. Maar er zijn er ontzettend veel, hè. Ik denk, als je echt kijkt naar het programma, omdat heel veel bedrijven het doen en heel veel families, dan kun je, als je het goed uitkiest, kun je er wel 1 of 2 per dag hebben voor de weken die volgen. Ja, dus dat, vooral als je niet gevast hebt, moet je een beetje opletten. Maar het is hartstikke leuk. En wat wou je zeggen, sorry? Ja, nee, ik wou als laatste nog zeggen dat je merkt ook dat het soms een beetje tegen elkaar opgeboden wordt. Hè? Dan heeft bedrijf A heeft een open house. En die is heel mooi geregisseerd in een hotelzaal ergens. En dan komt bedrijf B en die gaat er net nog wat overheen. En dat is ook een beetje het spel. En welke gerechten worden er dan vaak gegeten? Of is het gewoon de duurste die je kan bieden? Dat valt op zich nog wel mee. Het zijn eigenlijk alleen maar Maleisische gerechten. Hè? Dus je kent de nasi's, de rendangs, kip, vis. Ik denk een hoop gerechten die we in Europa ook kennen. Maar ja, dan net wat lekkerder. Hè? Want ja, goed, eeuwenoude recepten worden goed overgenomen hier. Ja, ik hoor je kind op de achtergrond al lachen, dus ik denk dat je daarheen moet. Marten Adema vanuit Brunei, dank je wel en een hele fijne dag nog. Geen dank. S'attire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Et quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil elle lui fait de l'œil. Même ululé sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie. Et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet pour lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné, le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Et les cifres, les cifres sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Muziek uit Wallonië uit 1978. Je hoorde Philippe Lafontaine met Cœur de Loup. En dat betekent zoveel als wolvenhart. De wereld van BNN VARA. Dan iets heel anders. Morgen is het de dag van de diëtist. En diëtisten zijn natuurlijk dé specialisten op het gebied van gezond eten en een goede lifestyle. En één ding waar een diëtist niet blij mee is, daar kan ik over meepraten, is fastfood. Is een keer heel boos op geworden. Dat is echt waar. Ja. Als je in een drukke winkelstraat om je heen kijkt, ja, dan zie je eigenlijk ontelbare fastfoodketens. Met een frietje, een burger of pizzapunt. 50 jaar geleden kwam de allereerste McDonald's naar Nederland. En hoewel ze in de afgelopen jaren flink wat concurrentie hebben gekregen, blijft de burgertent ongekend populair, vertelt psycholoog Patrick Wessels. Nou, ik denk dat McDonald's de eerste grote keten in Nederland was die dit deed. Dus we zijn eraan gewend geraakt. En zolang het goed is, is het goed. Dan willen we niet zo graag veranderen naar iets anders. Mensen zijn gewoontedieren. Ja, mensen zijn enorme gewoontedieren. We houden gewoon van om niet te veel risico te nemen, niet te moeilijk te doen. We zijn best wel saai als mensen eigenlijk. We vinden het heel prettig om terug te gaan, want we weten wat we krijgen. Welke rol speelt fastfood eigenlijk in andere landen? Nou, die rol is vooral groot in Amerika. En daarover ga ik in gesprek met Raymond Kranenburg. Hallo weer, Raymond. Hallo. Ja, nog lang voordat de VEBO de snackmuur in Nederland introduceerde, dat je een kroketje uit de muur kan halen, was er de automat in New York. Wat was dat? Ja, precies. Ja. In 1912 begonnen twee immigranten met een soort snelle lunchroom. Ze hadden het in Philadelphia in 1902 al eens geprobeerd, maar daar werd het een flop. Maar in New York was het wel positief. En het ziet er zeg maar een beetje uit als een Febo, maar dan wel met stoeltjes en tafeltjes dat je kan zitten. En ja, mensen konden dan daar niet het typische gefrituurde fastfood krijgen, maar echt dingetjes als een sandwich of zo, of mac and cheese, of zelfs een stuk taart. Dus echt een beetje gewoon ja, een normale lunchroom idee. Ja, ja, precies. Maar het eerste echte fastfoodrestaurant in Amerika was White Castle uit 1916. Ja. Is dat een beetje vergelijkbaar met de McDonald's en de Burger Kings van deze wereld? Ja, ja, zeker wel. De oprichters van White Castle die hebben bepaalde technieken en standaardisatie ingevoerd, waar eigenlijk alle fastfood en het McDonald's, het quickie serve system van McDonald's ook op gebaseerd is. Ze hebben gewoon alles gestandardiseerd en niet alleen in hun keuken, maar ook de aanvoer, zoals de broodjes en de bakjes waar het in moest en eigenlijk alles wat ze nodig hadden, hebben ze de hele aanvoerlijnen hebben ze allemaal gestandardiseerd. En ja, dat is later dus ook bij McDonald's gebruikt. Ja, precies. Maar is de McDonald's dan wel een grote verandering geweest voor de fastfoodindustrie in 1940? Ja, zeker wel. Ja, want ze hadden dus het quickie serve system en ze hebben het nog zeg maar een slagje groter gemaakt. De White Castle, dat waren in het begin waren dat eigenlijk alleen maar kraampjes waar mensen dus langs reden of hun auto even konden parkeren om snel wat op te pikken en dan weer door te rijden. En bij McDonald's waren het toch echt wel werden er meer producten en ja, toch het hele systeem van zoveel op dit en weet je, zoveel saus hierop en zoveel augurkjes daar. En echt precies allemaal in stapjes en dergelijke. En dat het dan zo snel mogelijk uit de keuken kon komen. Dat was echt wel iets vernieuwend door McDonald's. Het is jammer, er waren twee broers bij McDonald's, die hebben het opgericht. En uiteindelijk hebben ze een franchise-adviseur aangenomen, meneer Kroc. En meneer Kroc heeft ze uitgekocht en McDonald's groot gemaakt in de jaren 50. En dus de twee broers die het officieel opgericht hebben, die ja, hebben uiteindelijk nooit zoveel verdiend als meneer Kroc gedaan heeft. Ja, en daar is zelfs een film over, hè, zie ik. De Founder met Michael Keaton in de hoofdrol als Kroc. Ja, ja, ja, precies. Ja, het is een goede film. Ik heb hem gezien. Het is zeker een aanrader waard. Ja, maar dat laat dus wel de populariteit zien van de hele keten, dat er zelfs zo'n film over komt. Oh ja, zeker wel. Maar sowieso fastfood is wel heel erg populair. En je ziet het heel veel in moderne media. Natuurlijk zijn er allerlei documentaires over verschillende fastfood. Maar regelmatig, als iemand in een film ergens wat gaat halen, dan rijden ze ook wel ergens een fastfoodrestaurant binnen. En je hebt natuurlijk ook twee van die gasten die op zoek gaan naar White Castle. Dat draait er allemaal om dat ze op zoek gaan naar een hamburger nadat ze gefeest hebben. Harold en Kumar is dat, ja. Harold en Kumar, ja. In Search for White Castle. Ja, dus fastfood is echt overal wat doorgedrongen in de Amerikaanse media. Ja, waarom is dat zo belangrijk in Amerika? Nou, toch wel een beetje het snelle eten, makkelijk. Wat je ook net in het interview hoorde, de standaardisatie. Ik weet als ik naar McDonald's ga, waar ik ook ben in de VS, krijg ik gewoon precies hetzelfde. En dat is met al die fastfoodrestaurants. Het is op zo'n manier gestandardiseerd dat je weet gewoon waar je aan toe bent als je ergens bent. Ik hoef niet te denken van, weet je, ik denk van naar welk restaurant ga ik en niet zozeer wat wil ik graag eten. Ja, maar ja, dat klinkt heel leuk. Maar bijvoorbeeld San Luis Obispo, een stadje, daar zijn drive-thrus verboden. Ja, ja, precies. Ja. Dat is wel grappig. Dat is de grootste stad hier in de buurt. Zij wilden geen drive-thrus, want dat zou het dorpse gevoel van het dorp doen afnemen. En dan mensen zouden eigenlijk alleen maar doorkomen. Heel veel steden in de VS zijn gebouwd rond de interstates. En ze wilden niet dat mensen in St. Louis alleen maar even kwamen aanrijden, wat eten halen en weer doorreden. En je moest dus echt uitstappen. En toen hebben ze om dat een beetje te pushen, hebben ze drive-thrus verboden. Dus hier in het dorp hier in de buurt moet je zich uitstappen om je hamburger te pakken. Maar ja, bij mij om de hoek kan ik gewoon door een drive-thru rijden. Dus dat maakt me ook weer niet uit. En dan mag je ook een secret menu bestellen. Dat heb ik nog nooit gehoord. Wat is dat? Oh ja, ja, ja, dat is ook wel grappig. Een hoop van die fastfoodrestaurants die hebben een secret menu. En vaak zijn die wel, als je gaat googlen, dan vind je ze allemaal wel hoor. Maar dat bestaat dan uit of je gaat, je kan bepaalde ingrediënten die niet in een bepaald menu-item hoort, die kan je toevoegen. Bijvoorbeeld McDonald's heeft hier ook ontbijt, dus ze hebben eieren. En je kan dus bij een hoop hamburgers kan gewoon een ei toevoegen. Dat staat nergens op het menu, maar als je daarom vraagt, dan doen ze dat. Oh. Of ze hebben de McFlurry. Als je een McFlurry maakt, zo'n ijsje, maar je vraagt dan of ze er een, wat is het, van die apple pie in willen doen, dan heb je een McFlurry apple pie. En dat staat niet op het menu, maar dat maken ze wel voor je. Oh, ik schrijf het gelijk op, ik wil dit. Ja, dat moet je echt doen. Ja. En ook leuk is, bij McDonald's, je kan ook zelf je menu-item samenstellen door bijvoorbeeld de Mac Gangbang te maken. En dat is dan, order je een number two. Dat is een twee cheeseburger menu. Dan krijg je twee van die kleine cheeseburgers. En een McChicken. En die doe je dan, die McChicken doe je tussen die twee hamburgers. En die squeeze je dan together. En dan heb je een Mac Gangbang. Gadverdamme, Raymond. Klinkt echt maar, heel vies. Ja, maar je hebt ook secret menus, bijvoorbeeld bij In-N-Out. Die is er echt wel bekend om. En dan zijn er echt ingrediënten die je nergens op andere menu-items kan vinden. Maar die hebben ze wel in de bag. Bijvoorbeeld gefruite uitjes of zo. Of je kan een hamburger met gesmelte je friet met uitjes en gesmolten kaas hebben. En dat heet dan animal style. Of je hamburger in een lettuce gewrapt. En dat heet dan protein style. Weet je, dat soort dingetjes. Ja, nou dat klinkt heel erg lekker. Al deze broodjes hartaanval. Maar zijn er ook gezonde vormen van fastfood? Ja, dat zie je dus ook steeds wel vaker. Natuurlijk begon dat in het begin van de 2000s... dat al die fastfoodrestaurants een salade op het menu gingen gooien. Ja. Sommige zijn prima te doen. Ik bedoel, de McDonald's grilled chicken Caesar salad is echt wel goed te eten. Oh, die heb ik gegeten, die vond ik heel vies. Oh. Nou, smaken verschillen, zou ik zeggen. Ja. Maar je hebt ook echt hele restaurants die volledig het fastfood gezond doen. Mm-hmm. Jamba Juice bijvoorbeeld. Wat trouwens begonnen is hier lokaal in San Luis Obispo. En nu echt een hele grote nationale chain is. Die doen smoothies. En dan kan je daar ook bepaalde stukjes erbij halen die je kan eten. Maar ja, dat is dus gezond. Je hebt de Veggie Grill. Die doen groenten. Die frituren dus allerlei groenten. Nou, vraag me af hoeveel gezond dat nog is daarna. En sinds kort staat ook Taco Bell. Die doen Mexicaans op het lijstje van de gezonde restaurants. En dan zou je denken, goh, Taco Bell staat toch niet echt bekend als gezond voedsel. Nee, die heeft burritos en zo. Ja, en tacos en dat soort dingen. Maar nou blijkt dus dat 3/4 van het menu is onder de 500 calorieën. Oh. Maar ja, goed, één taco. Wie gaat er nou één taco eten? Ja, dat is een goed punt. Dus één taco is onder 500 gram. Maar ja, ik heb er 3. Dus ja, dat schiet dan niet op. Nou, dus je hebt in ieder geval genoeg eetopties in Amerika. Dankjewel, Raymond. En ik spreek je zo meteen weer over de allerlaatste roddels in Hollywood. But she moves like lightning, and she counts to 3. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for 2 young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. We go together, Adam and Eve. The girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius, watch and learn. She sets the world on fire. undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Muziek uit Engeland, George Ezra hoorde je met Green, Green Grass. Dan gaan we nu gauw terug naar Amerika. Welkom bij Radio 1 Boulevard. Want wat is er op dit moment allemaal aan de hand in Hollywood? Wat zijn de grootste schandalen en wie worden de volgende sterren? Om daar alles over te vertellen hangt Raymond nog steeds aan de telefoon. Hoi Raymond, even onderbroken voor het liedje, maar daar zijn we weer. Ja, hey Ruben. Ja, groot nieuws afgelopen week. De Emmys. Wie waren de grootste winnaars? Ja, ja, de Emmys waren weer. Goed, een van de grote winnaars was Abbott Elementary. Nieuwe sitcom hier op CBS. Ja. Die won heel veel. Netflix als een organisatie had redelijk wat dingen. Voor Squid Games bijvoorbeeld. HBO een aantal prijzen. En natuurlijk Ted Lasso won twee belangrijke Emmys voor Apple Plus. Ja, dat is die serie dat die Amerikanen een voetbalcoach in Engeland wordt, toch? Ja, precies. Ja. Precies. Dat is Ted Lasso. Het is erg, ik moet er erg om lachen zelfs. Ze hebben zeker wel verdiend gewonnen. Ja, maar er waren natuurlijk ook weer flink wat grapjes. Het werd gepresenteerd door SNL-acteur Kenan Thompson. Wat viel erop? Ja, nou ja, goed. Het grapje wat er uitsprong was denk ik wel de steek naar Leonardo DiCaprio. Want Leonardo heeft natuurlijk zijn relatie verbroken, ik geloof vorige week of ja, zo. Met een 25-jarige. Ja, precies. En gaat dus op Reddit gaat het verhaal rond dat er is de law of Leo. Dat als iemand 25 wordt, dan is het klaar met Leonardo DiCaprio. Ze hebben een hele grafiek en zo. En dan zie je dus sinds de 21ste of 22ste, al zijn vriendinnetjes, zodra ze de 25 halen, poink, is het afgelopen. En hij heeft niet echt verschillende, hij heeft best wel mooie vrouwen gehad. Giselle Bundchen bijvoorbeeld, die het nu met Tom Brady doet. Ja. Uiteindelijk... was dus de grap zo van dat het Shanaida is een van de actrices van Encore. En die was net 26 geworden die dag bij de Emmys. En ja, volgens Kenan Thompson was dat een hele moeilijke leeftijd in Hollywood. Want je bent jong genoeg om een high school student te spelen, wat ze speelt in Encore. Maar ze is te oud om Leonardo DiCaprio te daten. Ja, dat is een duidelijke steek inderdaad. Maar Jimmy Kimmel viel ook niet in de smaak, hè? Nee, precies. Jimmy had voor de 13e keer niet gewonnen. Kijk, al die avondshows, er is één prijs voor. En er zijn er drie. En ja, hij had al 13 keer niet gewonnen. En dus zou hij zich gaan bezatten aan de Margarita Bar. En moest hij uiteindelijk nog een prijs uitreiken. En dan de grap was dat hij het podium opgesleept werd door een andere acteur. Oh. En dat was tijdens het aankondigen van de beste schrijfster voor een comedy. En dat was Quintana Brunson voor Abbott Elementary. En ja, hij bleef daar maar liggen. En de grap was, viel een beetje flauw en zo. En Quintana zei dat ze zich niet aan stoorde, maar Twitter was helemaal boos. Ja. Want dit was weer een typisch voorbeeld van een oudere witte man die de spotlight moet afnemen van zwarte vrouwelijke actrice. Maar zij heeft wel wraak genomen, hè? Ja, precies. Ja, ze zei ook na afloop, zei ze van nou, woensdag zit ik in zijn show, dus dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Ja. En toen kwam ze dus, woensdag kwam ze in zijn monoloog, kwam ze naar binnen in zijn startblokje en zei ze, er was zo'n rare oude witte man die mijn tijd afnam, dus ik moet even wat inhalen. Via dat. En Raymond, ben je er nog? Oh, we zijn Raymond heel eventjes kwijt. Dan, we gaan hem gauw terugbellen. Ondertussen wil ik het eventjes met je hebben waar we het zo meteen met Raymond over gaan hebben. Er is namelijk veel ophef over de kleine Zeemermin. Want die wordt nu door een zwarte actrice gespeeld, door Halle Bailey, in een nieuwe film van Disney. Daar zijn mensen boos over, maar online zijn mensen er wel tevreden over. Moet je horen. They're about to show it. Keep watching. Oh, she's black! Ja, Raymond, je bent er weer gelukkig. Maar hier was veel ophef over, hè? Ja, Little Mermaid. Hè? Of wat is het? The Little Mermaid van Disney. Disney heeft een live-action remake gemaakt van de tekenfilm. Dat doen ze wel vaker de laatste tijd. En nu is heel... niet heel Amerika. Er zijn mensen op het internet boos omdat ze hebben een zwarte actrice gekozen voor de rol van de mermaid. Mm-hmm. En ja, nu het begon dus met meer dan 1,5 miljoen dislikes op de YouTube, op de YouTube trailer. Dan denk ik ook van wat kinderachtig. En dan ook allemaal commentaar erbij dat het niet hoort. En mensen ook echt gaan uitleggen waarom een zeemeermin, een verzonnen figuur, waarom die niet zwart kan zijn. Want ja, er is toch geen zon onder de zee. Mijn broek zakt hier echt vanaf. Ja. En uiteindelijk zijn nu zeg maar de woke mensen, zoals de boze mensen ze noemen, die gaan nu een actie ondernemen om de film toch populair te laten maken. Ze gaan er allemaal naartoe, hebben ze gezegd. En dat is natuurlijk goed voor Disney. En eigenlijk iedereen wil meer focussen op wat je net hoorde. Die kinderen die gewoon blij zijn dat er een Little Mermaid is en nu echt in live. En ze ziet eruit als ons. En iedereen is blij. En dat is toch veel mooier ook. Ja, maar dat is ook mijn grootste issue met deze hele discussie, hè, Raymond? Ze is een vis, hè? Ze bestaat niet. Nee, precies. Het is een sprookje. En dan krijg je maar in Denemarken, in de tijd dat het geschreven... Ik bedoel, je gaat allemaal van die Zwarte Piet verhaal dingen. En dan denk ik, man, hou op. Jullie zijn volwassen. Dit is voor kinderen. Laat het gaan. Ik wil het nog eventjes leuk afsluiten. Laat me nog even naar die kinderen luisteren. Ja. Why can't we see your face? They're about to show. Keep watching. Oh, she's black! She's black! Ja, dit is natuurlijk veel leuker om het over te hebben. Ja, precies. Ja, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ja, tot slot nog de Kardashians. Wat is er nu weer met ze aan de hand? Ja, want een roddelblok zonder Kim, Khloe of Kourtney is natuurlijk geen roddelblokje. Er is dus nu al een aantal weken is er gezeur tussen Chris, de moeder van Kim, en Ray J. En Ray J is die jongen die bekend is van de zangeres Brandy uit het begin van de jaren 2000. En de sekstape van Kim Kardashian. Daar was hij dus in. Kim's moeder die was bij een late night show hier. En dan zei ze, ik heb er nooit op mee te maken gehad. En toen zei Ray J, dat is niet waar, want ik heb hier e-mails en ik heb hier de bonnetjes. En het blijkt dus, hij zegt, de Kardashian-familie zat er al in de verkoop van de tape. En heeft eigenlijk het hele verhaal gewoon gepusht. En de moeder heeft zelfs de tape uitgekozen omdat Kim daar het beste op uitzag. Dus what about talking your pimps? Pimping out your kids, right? Ja, precies, ja. Maar ja, de drama rondom de Kardashians die gaat nooit stoppen, hè? Nee, voorlopig niet. Nee, dat gaat nog even door. En ik word er ook een beetje moe van. Maar je kan hier elke dag wel iets openslaan en dan kan je wel iets over de Kardashians vinden. Of het nou weer te doen heeft met Kanye, want die komt ook weer in het nieuws. Of weer een van de 30 baby daddies van een van die dochters. Ja. Ik word er ook een beetje zat. Ja, maar die kinderen, hoe oud zijn die nu? Want die gaan zich er binnenkort misschien ook mee bemoeien. Ja, dat krijg je natuurlijk ook, want daar is het hier bij TMZ dus ook over, dat de next generation of Kardashians. Want de oudste is, dat zijn de kinderen van, even nadenken hoor, Kourtney en Scott Disick. Dat zijn al tieners. Oh nee. Die zijn al daar begint het al mee. Maar dat zie je bij de kinderen van Britney Spears ook al. Die zijn ook al bijna volwassen. Oh, dus dat de drama... Wij worden oud. Ja, we worden allemaal oud. Ja, de drama blijft nog wel eventjes doorgaan. Dankjewel Raymond Kranenburg met het laatste nieuws over de showbiz. Oké, tot snel. Tot zover het showbiz-blokje met Raymond Kranenburg. Blijf luisteren, want na het nieuws ben ik bij je terug en gaan we het hebben over oorlogstrauma's in andere landen. Want deze maand heeft het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland alle overlevenden van het kamp uitgenodigd voor een herdenkingsbijeenkomst. Hoe zit dat inderdaad met de herdenkingen in andere landen? Hoor je zometeen na het nieuws. Twee uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Een steward is mishandeld na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Top Os. Supporters gingen in Den Bosch met elkaar op de vuist en gooiden met fakkels en stenen naar de politie. De steward raakte zwaar gewond nadat hij zou zijn geraakt door een stuk hekwerk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Ook andere stewards werden behandeld met lichtere verwondingen. Meerdere supporters zijn aangehouden. FC Den Bosch won met 4-1. Nederland trekt nog eens 7,5 miljoen euro uit voor de berging van een olietanker voor de kust van Jemen. Daarmee komt het totaal van de Nederlandse bijdrage op 15 miljoen. De verroeste olietanker drijft al jaren onbemand in zee en heeft ruim een miljoen vaten aan boord. Door de oorlog in Jemen wordt de tanker niet meer onderhouden en verkeert die in zeer slechte staat. De vrees bestaat dat de olie de Rode Zee inlekt. De advocaat van Ridouan Taghi ontkent dat haar cliënt prinses Amalia iets wil aandoen. Ines Wesky spreekt van valse, ongefundeerde beschuldigingen. De Telegraaf meldt dat de veiligheidsmaatregelen rondom de prinses en premier Rutte zijn opgeschroefd. Uit communicatie binnen de groep van Taghi zou blijken dat er plannen zijn voor een aanslag of ontvoering. De Telegraaf schrijft ook dat er briefcontact is tussen Taghi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Taghi wil dat die brieven door justitie openbaar worden gemaakt, zodat iedereen kan zien wat erin staat. Voetbal. In de Eredivisie waren vanavond vier wedstrijden. Sparta won thuis met 2-1 van FC Groningen. De wedstrijd Vitesse-FC Volendam eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. RKC Waalwijk won met 5-1 van Cambuur. In de eerste helft kregen twee spelers en de trainer van Cambuur een rode kaart. En de laatste wedstrijd van de avond was Fortuna tegen Excelsior. Het werd 1-0. Het weer vannacht verspreid over het land buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt morgen maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNN VARA. Welkom, je luistert nog steeds naar de nacht van NPO Radio 1. Dit uur hoor je nog steeds de wereld van BNN VARA met mij, Ruben van Haften. Deze maand heeft het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland alle overlevenden van het kamp uitgenodigd voor een herdenkingsbijeenkomst. En op deze manier ontmoeten 9 onbekende kinderen uit Nederland, Israël, Canada en de Verenigde Staten elkaar voor het eerst in Bergen-Belsen. Het kamp waar ze 2 maanden lang in de herfst van 1944 hebben gezeten. En het verhaal van deze onbekende kinderen heeft een grote invloed gehad op de Nederlandse geschiedenis. Maar welke oorlogsverhalen uit andere landen hebben een enorme impact gehad op dat desbetreffende land? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Thailand en Japan. En jij mag ook van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me waar vandaan je zit te luisteren. Aart stuurt, ik luister vanaf Barranquilla in Colombia. Erik weer vanuit Nijmegen. Hij stuurt, natuurlijk luisteren ik en mijn vrouw Connie weer. En Barbara laat weten te luisteren vanuit Indonesië. Waar vandaan luister jij? Laat het weten via de NPO Radio 1-app. Die download je gratis op je telefoon. En je mag het natuurlijk ook inspreken. En dan kunnen we het later in deze uitzending afspelen. Vind ik alleen maar leuk. Eerst stel ik de correspondenten van dit uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws. En we beginnen in Thailand, want daar woont Harco Esselink. Harco, goedemorgen. Harco, oh ja, deze ben je. Hi, Harco, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij vertrekt vanmiddag naar Nederland, hè? Ja, dat klopt. Ja, mijn koffer is bijna ingepakt. Ja, hoe lang kom je hierheen? 2 maanden. Ik kom naar Nederland familie bezoeken en ook mijn eigen bedrijfje weer wat leven in te blazen. En dus ik sta gewoon op de markt in Nederland binnenkort, nou, met mijn sjaals. Hartstikke leuk. Ik wil je wel ontmoeten, hoor. Komt helemaal goed. Goed zo. Wat is het nieuws rondom Thailand? Nou, wat mij deze week opviel eigenlijk in het nieuws is een artikel. Het ging over toerisme. En dat is dat Thailand eigenlijk een aantal stappen heeft gezet de laatste jaren, waardoor het gezien wordt als het meest liberale Zuid-Aziatische land als reisbestemming. Nou, dan denk je misschien, oh, het had al dat imago een beetje. Maar goed, het was hier altijd eigenlijk best wel heel streng ook, hoor. De wetten met, bijvoorbeeld marihuana. Dat is, dit jaar is dat gelegaliseerd. Dus af en toe ruik je nu wel eens op straat ook een geur wat ik vroeger in Amsterdam ook wel eens in mijn neus kreeg. Zoals naar mijn werk ging 's morgens zo'n marihuana geur. Dat ruik ik hier nu ook wel eens. Ja, maar is dat dan een positieve titel? Nou, vroeger stonden er verschrikkelijke straffen op het bezit van marihuana. Ja. Dus dat is zeker positief. Het gaat om softdrugs natuurlijk alleen. Ja. En de bevolking neemt het helemaal ook op, de nieuwe manier. Je ziet het ook, marihuana, het wordt gebruikt. Het wordt, wij gebruiken het zelf ook om kleding te maken, hennep. En de planten. En ja, dat is natuurlijk. Mensen zien dat toch als een positieve ontwikkeling. Mm-hmm. Er is nu zelfs ook sprake van dat er binnenkort casino's open gaan. Nou, die zijn altijd verboden geweest in Thailand. Dus dat is ook weer zo'n. Toch een verschil. Het homohuwelijk komt eraan. Ja. Of in ieder geval een geregistreerd partnerschap. Wow. Dus je ziet hier toch, ondanks sommige dingen zijn streng. Soms is alcoholgebruik ook weer verboden op sommige dagen. Soms weer niet. Dus het is niet zo dat het allemaal net zo vrij is misschien als in Nederland. Maar mm-hmm. Er zijn hier wel stappen gezet. Ik vind dat wel een beetje lastig met elkaar te rijmen. Dat je dus wel marihuana mag hebben bijvoorbeeld, maar niet alcohol mag drinken op sommige dagen. Ja, dat heeft weer met boeddhisme te maken. Weet je, het is hier eens in de zoveel weken is het Boeddhadag. En dan is het, dan wordt het gewoon niet verkocht. En dan is het niet gepast om alcohol te drinken. Maar aan de andere kant, ja, als het niet gezien wordt en je doet je biertje in een theekopje, dan kan dat ook gewoon. En maar hoe kan dat dan? Want Thailand ligt wel in een, als ik het zo mag noemen, een vrij heftig blok. Hoe kan het zo liberaler zijn dan de buurlanden? Ik denk dat het ook te maken heeft met het toerisme. Dus we zijn nu aan het einde van de pandemie. En er zijn ook grote belangen om het toerisme naar Zuidoost-Azië weer verder op gang te brengen. Dus er is ook sprake van concurrentie met andere landen. Maleisië, Vietnam. Dat speelt ook een grote rol. En ook wel toch de aard van de Thai. Die toch van binnen ruimdenkend zijn en tolerant. Ja, ik denk dat die twee dingen samen zijn. Ja, dus jij blijft er voorlopig nog wel even wonen. Maar nu dus naar Nederland. Absoluut. Heb je er wel zin in of ga je Zeker. Thailand wel missen? Allebei. Ja, precies. Ja, zeker. Ik heb er zin in. En ik zal zeker ook na een tijdje wel dingen missen. Maar Nederland voelt natuurlijk ook heel vertrouwd straks weer. Dat is ongetwijfeld. Ja, hoe lang ben je er al niet geweest? 3 jaar. 3 jaar? Ja. Nou, dat wordt dan misschien weer een leuke herontmoeting hier in Nederland. Dankjewel, ja, Marco. Ja, misschien een totaal ander land. Oké. Precies. Ja. En ik spreek je zo meteen weer. Dankjewel. Tot straks. Dan vliegen we door naar Japan, want daar woont Julien Villevoye, als ik het goed uitspreek. Julien, hallo. Zeker. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed nieuws voor Japan. Wat is er aan de hand? Nou, de grenzen gaan eindelijk weer open. En dat heeft heel lang geduurd hier. Maar Japan kan niet meer achterblijven. En zeker met de stand van de yen, van de valuta hier, ten opzichte van de euro en de dollar, zou dit een goede boost zijn voor de economie. Mm-hmm, mm-hmm. En merk jij al iets van, dat het dus beter gaat? Nou, ze hebben hier, dat is heel typisch, ze hebben hier heel stapsgewijs hebben ze de grens opengegooid. Dus eerst mochten alleen business travelers, daarna konden familie mensen uitnodigen als toeristen. Daarna werden groepsreizen onder toezicht van de overheid toegestaan. En daarna werden individuele reizen met een reisbureau toegestaan. En nu dus meer een manier van de Japanse overheid om het aan hun eigen mensen te verkopen dat er weer toeristen gaan komen. En nu wordt dus eindelijk in oktober iedereen weer binnengelaten. Ja, dus dat wordt ook in Japan door de ondernemers goed ontvangen, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Want Japan wil in 2030 naar 50 miljoen toeristen per jaar. Oh. Hoeveel en ze er nu? Ik weet nog van het nu, voor corona zaten er 25, was het 25 miljoen. Okay. Ik heb Japan nog meegemaakt net voordat het dichtging. Nou, dat was wel een ander soort Japan dan ik heb meegemaakt de afgelopen jaar. Maar een verdubbeling van het aantal toeristen in 7 jaar, is dat realistisch? Uiteindelijk niet, denk ik. Want iedereen wil toch naar dezelfde plekken, naar Kyoto en en Tokio. Dus Kyoto wordt dan een Amsterdam in keer 10. En dat wil denk ik niemand hebben uiteindelijk. Nee. Hoe heb jij Japan eigenlijk ervaren in de coronatijd? Heerlijk. We waren geen toeristen. Ja, dus jij bent helemaal niet blij met het nieuws. Dat betekent ook dat er vrienden langs kunnen komen. Dat je kan laten zien de plek waar je woont. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, maar het is natuurlijk al met al, je zei het al, goed nieuws voor de yen. Hoe zit het eigenlijk nu met de inflatie in Japan? Want die raakt de hele wereld. Nou, daar, hier, Japanners houden niet echt van inflatie. Dus die blijft een beetje steken op 2,5%. Maar dat is sowieso ook de reden dat de yen zo hard onderuit gaat. Omdat ze in andere economieën de rente verhogen. En dat doen ze dus in Japan niet. Daardoor krijgt de yen dus een klap. Dus dat heeft negatieve kanten. Maar positief is als er straks toeristen weer komen, dat ze veel waar voor hun geld kunnen krijgen hier. Al met al gaat het dus economisch een stuk beter in Japan. Ja, zeker. Dankjewel, Julien Villevoye, en ik spreek je zo meteen weer. Yes. Muziek uit Israël van Ninet Tajeb. Kamti Lerkot hoor je. En dat betekent zoveel als dans met me. De wereld van PNNVARA. Precies 78 jaar geleden vertrok uit kamp Westerbork het laatste transport naar een concentratiekamp. In die trein zaten ook 51 Joodse kinderen die in kamp Bergen-Belsen belanden. Unbekannte Kinder noemden de nazi's ze, onbekende kinderen. Deze maand heeft het voormalig concentratiekamp in Duitsland alle overlevenden van Bergen-Belsen uitgenodigd voor een herdenkingsbijeenkomst. En daar ontmoeten ze 9 onbekende kinderen uit Nederland, Israël, Canada en de Verenigde Staten. Het kamp waar ze 2 maanden lang in de herfst van 1944 hebben gezeten. Nu gaan ze elkaar dus eindelijk weer zien. Het verhaal van de onbekende kinderen is een verhaal dat vaak tot de verbeelding spreekt. De NOS maakte er dit jaar nog een podcast over met Rob Tripp. Ja, want het is toch wel heel bijzonder. Een kind zonder ouders, dat overleeft 3 concentratiekampen. Dat is toch eigenlijk, dat kan je toch niet bevatten? In de zomer van 1944 zit Marita samen met 50 andere opgepakte Joodse kinderen in de weeshuisbarak van kamp Westerbork. Op 1 na overleven deze kinderen 3 concentratiekampen. En dat terwijl de Duitsers jarenlang op grote schaal kinderen de gaskamers insturen. Hoe kan dat? Het is gewoon onvoorstelbaar wat mij overkomen is. We zijn door het oog van de naald gegaan. In de podcast De Onbekende Kinderen van kamp Westerbork ga ik, Rob Tripp, op zoek naar het bijzondere, bizarre verhaal van deze groep. De kinderen van wie niemand wist wie ze waren. En een bijzonder bizar verhaal is het. Dit verhaal uit de oorlog heeft een grote impact gemaakt op de Nederlandse geschiedenis. Maar hoe zit dat met oorlogsverhalen uit andere landen? Welke verhalen hebben daar een grote impact gehad op de samenleving? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Thailand en Japan. En we beginnen ook in Japan. Julien Villevoye, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heeft Japan eigenlijk een rijk oorlogsverleden? Ja, hè? Ja, enorm. Dus wat Duitsland en ja, een klein beetje Italianen wat waren in Europa, was Japan dat hier in Zuidoost-Azië. Zeker tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus die hebben enorm rijk oorlogsverleden. En ja, dat ik stamt wel af vanuit wat er hier vroeger binnen Japan altijd al gebeurde. Tussen de samurai, tussen de oorlogsstammen. Maar zeker tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Japan echt huisgehouden in Zuidoost-Azië. Ja, dat herdenken we hier ook nog altijd. Welke oorlog heeft op Japan zelf eigenlijk een grote indruk achtergelaten? Ja, uiteindelijk is dat toch wel de Tweede Wereldoorlog. Want dat is, Japan heeft eigenlijk nooit invloed van de landen buiten Japan gehad. Dus ze hebben hier nooit gekoloniseerd. Het is, en toen de atoombom op Hiroshima en Nagasaki werd gegooid, betekende dat Japan moest capituleren. En dat betekende dat het eigenlijk het einde was van het keizerrijk, er een democratie kwam, ja, enzovoort. Ja, want welke rol speelde Japan ook weer tijdens de Tweede Wereldoorlog? Nou, zij waren geallieerden met de Duitsers, maar in tegenstelling tot Duitsland was het niet het nazisme wat hier, maar het was meer imperialisme. Dus Japan had een bevolkingsoverschot die wilde gewoon in landen om hen heen hun industrie grondstoffen voor sourcen. Eigenlijk, dus ze hebben Korea al in 1911 of zo veroverd en daarna met name dus in China en ja, de Nederlanders zullen de Indonesië en de Molukken met name niet vergeten. Nee. Die hebben ze bezet voor tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, want de mensen in Duitsland die spreken natuurlijk met grote afschuw over hun rol in de Tweede Wereldoorlog. Hoe zit dat in Japan? Nou, dat is toch minder. Je hebt het hier, het is natuurlijk een heel vergrijsd land. Dus in de oudere generaties, daar leeft het nog wel. Maar dat, ja, durf ik natuurlijk niet helemaal te zeggen, maar ze kijken toch wel met een soort trots daar nog wel op. Nou, niet trots, maar ja, ze kijken er niet enorm negatief naar terug. Maar dat komt misschien ook omdat het niet dat er niet 1 bevolkingsgroep helemaal is vermoord of uitgekozen. En ze zijn zelfs de afgelopen jaren, dus Japan heeft wel heel lang excuses aangeboden. En dat begint nu ook een beetje te veranderen. Zeker met de groeiende invloed van China hier in Zuidoost-Azië. Ja, ja. En dat begint te veranderen op welke manier? Nou, dus Japan moest na de Tweede Wereldoorlog een self-defense force aannemen. Dus ze mochten niemand aanvallen, alleen verdedigen. Mm-hmm. Het is zelfs zo erg dat Japan voor, je hebt hier heel veel Amerikaanse legerbasissen. En het is zelfs zo erg dat Japan betaalt voor elke Amerikaanse soldaat in Japan. Dus aan de Amerikaanse overheid. Maar met de groeiende invloed van China hier, wat ze ook bij Taiwan zien, waar Japan letterlijk 40 kilometer vandaan ligt. Zien ze nu ook dat ze dat in hun constitutie gaan wijzigen. Ja, precies. Dus de oorlog is nog steeds voelbaar. Ja, nou, het groeit weer. Met name gewoon omdat China in één keer een partij is om ernstig rekening mee te houden. Waar wij in het Westen natuurlijk een beetje bang naartoe kijken wat hier bij Taiwan allemaal gebeurt. Ja, dus dat die met name de zuidelijke eilanden. Die merken dat wel. Die zien die raketten van China overvliegen. Dat gebeurt allemaal nu. Ja, hebben mensen dan nog een beetje over de oorlog? Of is dat echt iets waar je het gewoon niet over hebt? Nee, daar hebben ze het niet over. Alleen, ik weet alleen dat de oudere generaties daar nog over hebben. Ik heb een hele goede Italiaanse vriend hier die met een Japans is getrouwd. En die ging dan bij zijn schoonfamilie op bezoek. En dan was het enige wat de oma tegen hem zei, dat ze zo'n goede alliantie vroeger hadden. En dat is vrij. Hij vond het bizar om dat aan te horen. Maar ja, zo wordt er dus nog wel over gedacht in sommige kringen. Ja. De oude generatie is, als ik het zo mag zeggen, nog steeds trots op de rol van Japan in de Tweede Wereldoorlog. Nou, niet per se trots, maar ja, ze zijn wel. Ze houden wel veel van hun land. Ze zijn wel nationalisten wat dat betreft. Dus Japan heeft nooit een fout begaan in hun ogen? Dat kan niet. Nou, dat is ook weer niet zo. Maar er zit wel een klein groepje wat wel echt nog zo denkt. Ik denk 10% van de oude Japanner denkt nog zo, ja. Ja, Nagasaki en Hiroshima zijn natuurlijk ook volledig verwoest. Is het daar nog behoorlijk zichtbaar of voelbaar? Ja, je hebt in Hiroshima is één gebouw wat overeind is blijven. Het enige gebouw wat overeind is blijven staan. Daaromheen hebben ze echt een prachtig memorial en museum gemaakt. Mm-hmm. Wat wel vrij binnenkomt. Alleen wat wel typisch is dat daar niet echt over de. Het wordt meer alleen de verwoestende gevolgen van die bom wordt daar besproken. Maar dus niet de rol die Japan in de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld. Dus nee. dat wordt daar niet behandeld. Dat is wel vrij bizar. Is dat toch uit een soort schaamte? Of wat je al eerder zei? Ja, dat is wij zijn zo 100%. Ja. Ja, 100% uit een soort schaamte was dat. Want dat was het al zo toen de keizer moest capituleren. Dat was dus nog nooit gebeurd. En dat was dus enorm schaamtevolle gebeurtenis. Ja. Speelt Japan nu eigenlijk nog een rol in internationale oorlogen? Stuurden ze bijvoorbeeld legers naar andere landen? Nee, dus ze hebben dus dat self-defense force. Ja. Dus dat zegt het eigenlijk al. Ze mogen, nergens naartoe een leger sturen. Ik weet eigenlijk ook niet of Duitsland, volgens mij had Duitsland diezelfde in diezelfde soort regeling. Maar ik weet eigenlijk ook niet of zij dat wel mogen doen. Maar de Japanners mogen dat in ieder geval niet. Mm-hmm, mm-hmm. Dus dat gaat waarschijnlijk ook niet meer gebeuren. Dat denk ik niet. Ik denk dat zij wel net als Duitsland veel geld in hun leger gaan pompen. Ja. Puur om samen met de Amerikanen op te trekken tegen de invloed van China hier. Ja, want dat zei je al. Ze houden wat er in Taiwan gebeurt streng in de gaten. Zou dat kunnen escaleren nog? Of houdt Japan zich echt zolang het kan op de vlakte? Nou, de Amerikanen zouden dan als eerste iets moeten doen. Maar dat het gaat escaleren daar. Ja, dat is eigenlijk denk ik een kwestie van misschien een paar jaar. Ja. Ja, dat is dus wel. Ik denk dat wel staat te gebeuren, helaas. Ja, helaas. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Julien Villevoye uit Japan. Yes, dankjewel. maar Glasgow. Wir spielen Zelda, die kleine Bergamo. Lete me vine, hielden den Frau Iger. Lenten þar neðar og virkir Ísland græ. Leikur í ljósum, lokum og ángandi rósum. Leikur í ljósum, lokum hinn var kandi. Prachtige muziek vanuit IJsland. Voor I. Vaglaskogi hoorde je van de band Kaleo. Die staat over een paar weken in Nederland, mocht je het willen zien. Ik ga er in ieder geval heen. En het is prachtige muziek, dus ik raad het je zeker aan. De wereld van PNNVARA. We hebben het nog steeds over oorlogstrauma's uit andere landen. En daarover gaan we het nu hebben met Harco Esselink vanuit Thailand. Harco, goedemorgen. Ja, goedemorgen Ruben. Ja, minder leuk onderwerp natuurlijk. In welke oorlogen heeft Thailand eigenlijk een rol gespeeld? In de recente geschiedenis niet veel. Thailand is een land dat de neiging heeft om zoveel mogelijk neutraal te blijven. Mm-hmm. Ja, daarom zijn ze ook nooit een kolonie geworden, bijvoorbeeld. Hè? Rond 1900, toen de Fransen en de Engelsen aan alle kanten aan de grenzen en op de deuren klopten. Toen hebben ze met compromissen en ook hebben ze buiten weten te houden. En dat is toch wel heel opmerkelijk. Het enige land in deze regio die dat gelukt is. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Die tijd was hier een koning, Rama de Vijfde. En die heeft dat voor elkaar gekregen. En ja, er wordt gezegd dat hij heel goed was in het afstaan misschien van kleine stukjes grond. Dingen toestaan dat de Britten iets innamen aan de kant van Burma, aan de kant van Laos. De Fransen wat toezeggingen doen. Dus dat dat eigenlijk door hem komt, dat, ja, dat ze niet zijn binnengevallen. Dat is eigenlijk een combinatie van kracht uitstralen van het, ja, van het eigen koninkrijk. En toch ook een beetje dingen toegeven. Ja, heel groot schaakspel dus eigenlijk wat hij speelde. Ja, echt een schaakspel. Ja, ja. Ja, en dat zie je eigenlijk ja, in het vervolg van de geschiedenis. Dus in de moderne geschiedenis zie je dat steeds terugkomen. Dat Thailand dus altijd probeert zoveel mogelijk neutraal te blijven. Heeft dan wel een oorlog grote invloed gehad op Thailand? Zeker. De Tweede Wereldoorlog is denk ik een heel goed voorbeeld. Ook toen is het ja, min of meer gelukt neutraal te blijven, maar wel tegen een hele hoge prijs. En dat is toch wel een soort nationaal trauma in Thailand. Mm-hmm. Ze hebben namelijk de Japanners wel moeten toestaan om een spoorlijn aan te gaan leggen. Want de Japanners wilden een verbinding tussen Thailand en Burma aanleggen. En dat hebben ze niet kunnen voorkomen. Dus dat hebben ze moeten toestaan. En dat is de zogenaamde Death Railway geworden. Mm-hmm. En daar zijn in de Tweede Wereldoorlog in Thailand, dus onder leiding van de Japanners, 15.000 krijgsgevangenen en 100.000 dwangarbeiders bij gestorven. Door volledige uitputting. Ja. En die leefden in kampen. En die situatie was vreselijk. Ja. En dus er zijn ook veel Nederlanders gestorven, hè? Ja, het was natuurlijk zo. De Japanners die, hadden ook Indonesië natuurlijk onder controle. Hè? Dat was toen nog een Nederlandse kolonie. Ja. Dus met name uit Indonesië Nederlandse krijgsgevangenen naar Thailand getransporteerd. En hier in werkkampen dus kwamen die terecht. En die moesten aan die spoorlijn werken. Onder andere was er iemand ook in die kampen, een bekende Nederlander, Wim Kam. De komiek. Die heeft ook in zo'n kamp, ja, de komiek heeft ook in zo'n kamp gezeten. En dat was honger, vreselijke hygiënische situaties. Dus ja, de ene de ander stierf daar. Dat was natuurlijk heel, heel heftig. Ja. Wim Kam daar wel eens over verteld ook? Pas later in zijn leven. Er is hier een museum en dan zie je ook in de stad is Kanchanaburi. Daar is de stad waar je dus in die geschiedenis kunt duiken. Daar is een museum en daar zie je ook nog wat vergeelde krantenartikelen uit Nederland, waar Wim Kam dus ook over zijn ervaringen wel vertelt. Maar hij is er altijd wel heel terughoudend in geweest om daarover te vertellen, wat je wel vaker hoort bij mensen die in de oorlog vreselijke dingen hebben meegemaakt. Ja, omdat het zo traumatisch is. Traumatisch, precies. Maar als je nu in Kanchanaburi kijkt, dan is daar dus een begraafplaats. En ze hebben dus geprobeerd om alle mensen die daar zijn overleden een eigen grafsteen te geven. Ja. En er liggen 1800 Nederlanders. Nederlandse slachtoffers wordt er al 3000 geschat. Maar er liggen in ieder geval op die begraafplaats al 1800 Nederlanders. En ja, er zijn zoveel mogelijk resten ook, zeg maar, ook begraven op die plek. En dat ziet er echt heel erg mooi uit, heel indrukwekkend. Ja. Dus ja. Dat is wel een bijzondere plek. Hoe is dat dan voor jou om daar te zijn als Nederlander in Thailand? Dat is bijzonder. Ik ben daar ook al verschillende keren geweest. Ja. Ik ken ook iemand, ik heb een vriendin in Nederland die heeft een grootvader, die is daar gestorven. Hmm. En ik heb er al eens bloemen gelegd bij dat graf. Dus ja, ik heb er wel echt een band mee met die stad Kanchanaburi. Omdat het, dat is denk ik iets wat heel veel Nederlanders ook misschien niet meer weten. Ook dat daar dus ook een heel stuk Nederlandse oorlogstrauma ligt. Ja, en hoe kijkt Thailand terug op het bouwen van dit spoor? Wordt er over gepraat? Of? Het is natuurlijk heel lang geleden. Dus het is niet zo dat dat tegenwoordig nog veel over gepraat wordt. Maar ik denk dat je kunt zeggen dat dat toch traumatisch was voor Thailand. Omdat ze dus die neutraliteit wilden houden in de oorlog. Maar dat ze toch zoveel moesten toestaan. Hè? Zoveel ellende moesten toestaan dat de Japanners konden aanrichten in hun land. Maar het is ook wel weer, echt past wel in het beeld van dat ze dus toch voorkomen hebben dat er volledige invasie was van Japan. Dat Japan volledige zeggenschap kreeg over dit land. Ja, en als jij het er met Thaise mensen over hebt, als Nederlander zijn, hoe gaat zo'n gesprek? Dat heb je niet veel, want in Thailand, de meeste mensen vinden het helemaal niet fijn om over nare dingen te praten. Dus nee. Dat doe je helemaal niet zo gauw. Maar stel met hele goede vrienden, dan kan dat wel gebeuren. Dan weten ze dat en dan vinden ze dat heel naar. Ik ben ook toen ik bloemen ging leggen voor dus die grootvader van een vriendin, met een groepje Thai geweest. Dus die wilden heel graag mee. En die gingen dan ook de bloemen uitzoeken en zo. Dus dat vonden ze ook een heel mooi moment om er zelf ook even bij stil te staan. Dus het zit van binnen, maar zoals wel meer Aziaten hebben, dat ze praten er niet heel graag over. Wat is er eigenlijk na de oorlog met dat spoor gebeurd, de T-Railway? Er is een hele bekende brug, hè? De Bridge over the River Kwai. Dat is ook een hele oude film, hè? Ja. Uit 1957, met veel Oscars gewonnen. Dus heel interessant film om te zien. Die brug wordt echt massaal bezocht door toeristen. Die staat echt symbool voor die verbinding die daar toen werd aangelegd. Het werkt ook gewoon. Dus je kunt ook gewoon een stukje van die Death Railway kun je afleggen per trein. Dus dat is een toeristische attractie geworden. Maar het is toch heel bijzonder om te doen. Omdat je dan ook kunt voorstellen hoe ongelooflijk zwaar die omstandigheden waren in die jungle. Het is heel bergachtig gebied. Dus het moet een hel geweest zijn om die mannen die daar gewerkt hebben. Ja, heb jij ook al dat tochtje afgelegd? Ja, dat is heel bijzonder. En je voelt dat inderdaad ook. Dat je denkt van hoe is het mogelijk dat ze überhaupt een trein aanleggen in dit onherbergzame gebied. Ja. En het is ook nooit helemaal afgeraakt. Het is een doodlopend stukje. Ja, want hij was bedoeld om in één keer naar Japan te kunnen, toch? Nee, hij was bedoeld eigenlijk je hebt al verbindingen in dit deel van de wereld, zeg maar, van Singapore door Maleisië naar Thailand. En dan stopt het. En Japan wilde eigenlijk Thailand door Burma richting India die verbinding aanleggen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat was hun plan. Ja. En waarom is die nooit afgekomen? Omdat de oorlog eindigde op een gegeven moment. Dus het keerpunt in de oorlog. En ik denk dat ze kregen ook gewoon gebrek aan dwangarbeiders. Ja. Want die vielen bij bosjes om. Ja, precies. Dus, maar na de oorlog wel meteen dat afgekapt, omdat ze wel zagen, dit moeten we niet doen. Ja, precies. Hoe hebben ze zich eigenlijk laten dwingen dan? Want je zei eerder, ze zijn altijd neutraal gebleven, maar toch hebben ze dit gedaan voor Japan. Ja, ze hebben het oogluikend toegestaan. Dat kan ik niet zeggen. Hoe? Zou ik echt niet weten. Nee, ik kan alleen constateren dat het toch wel typisch is, iets wat hier in de geschiedenis toch speelt. Hè? Dus neutraliteit. Maar je moet toch dingen toestaan. Thailand realiseert zich natuurlijk ook heel goed dat ze een kleine macht zijn in Zuidoost-Azië. Dus dat die grote buren, zoals toen Japan, nu ook China, en dat je die wel goed te vriend moet houden. Ja, dat begrijp ik. Dat is het. Ja. Welke rol neemt Thailand eigenlijk tegenwoordig in tijdens oorlogen? Je zou nu als voorbeeld kunnen nemen Rusland-Oekraïne. Toen die oorlog net uitbrak, toen was er in de Verenigde Naties werd er een statement aangenomen. En die heeft Thailand ook ondertekend. Dus daarin werd de oorlog, de Rusland-oorlog begon, dat werd veroordeeld. Dus dat hebben ze ondertekend. Maar zij gaan niet mee in de economische sancties. Rusland blijft gewoon een handelspartner. Uit een soort dat ze toch de eieren voor hun geld kiezen. Of hoe moet ik dat zien? Ook uit een hele strikte scheiding van politiek en economie. Mm-hmm. Dus wat wij in Europa eigenlijk doen, dat we dat veroordelen en dan komen er allemaal economische sancties. Dat is niet een logica die hier gevolgd wordt op die manier. Nee. Ze zien denk ik dat niet, daar het nut ook niet van in. Dus ze veroordelen dat wel, vinden het dus niet goed, die oorlog. Maar ze zien er dus geen nut in om economische sancties af te... En daar speelt ook eigen belang denk ik gewoon een rol. Want dat zou het eigen economisch belang ook schaden. En het is natuurlijk hier ook niet echt makkelijk om economisch gezien. Nee, dat snap ik. Tot slot heb je ook nog een filmtip voor ons. Dat is deze. But he's a mess. I want to know what happened to Eric. I don't believe in this code of silence that you have. War Leaves a Mark. Ja, War Leaves a Mark. Waar gaat deze film over? Dit is, deze film dat is dat heet The Railway Man. Dat is een hele prachtige film. Dat gaat over verzoening. Het is het verhaal van een Japanse tolk die dus actief is geweest in die kampen in Thailand. En die na de oorlog ook wroeging had en zich bezig hield met het oprichten van een boeddhistische tempel. En geprobeerd heeft om slachtoffers en daders samen te brengen. Dat is het verhaal van deze film. En dat is, de naam van deze tolk is Takashi Nagase, Japanner. En ja, als je deze film hebt gezien, dan zie je dat er toch na heel veel tijd dat er iets van verzoening mogelijk is. Ja, en dat is ook waarom we allemaal deze film moeten zien. Ja, absoluut. Ja, ja, prachtige film. The Railway Man. En ik zie ook, ik zie ook reacties online erop dat mensen zeggen, het is een prachtige film, maar hij is ook vrij heftig. Heftig, ja. Ja. Heel heftig. Het is ook een heel heftig... Een heel heftige fase in de geschiedenis. En in Thailand is het zeker van de afgelopen eeuw, denk ik, het heftigste gebeurtenis. Ja. Ja, precies. Dankjewel, Harco Esseling vanuit Thailand, voor dit bijzondere verhaal. En ik heb die film nog niet gezien, dus ik ga hem zeker checken. Dankjewel. Zeker doen. Oké, fijne dag daar. De wereld van PNN Vara. Yeah. Muziek uit Italië. Dit was natuurlijk Il Volo van Zucchero. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, er gebeurt natuurlijk nog veel meer in de wereld dan de stemmen die je vandaag alleen hebt gehoord. En een aantal van die stemmen hebben mijn voicemail gesproken toen ik ze vroeg: wat is er eigenlijk bij jullie aan de hand? Hoi Ruben, Wilma hier uit Zuid-Afrika. Ronald Lamola van het ANC wil graag vicepresident worden. Nu is hij pas 38 jaar oud en de mensen die aan de macht zijn, van de ANC dus, zijn allemaal veel ouder. Die zitten niet te wachten op zo'n jonge energieke kerel. Lamola stelt dat er binnen de ANC een ongeschreven wet is dat je gewoon op je beurt moet wachten. Maar ja, zegt hij, ik kan wachten tot ik een ons weeg. Tegen die tijd dat zij vinden dat ik aan de beurt ben, ben ik al lang gepensioneerd. Hij hoopt dat hij het toch gaat redden en dat er veel mensen op hem gaan stemmen, ondanks zijn jonge leeftijd, omdat ze misschien toe zijn aan een nieuw geluid. Nou, we wachten het af. Dan hebben we de lopende zaak tegen de corruptiewaakhond Kwebana. Deze dame is geschorst hangend een parlementair onderzoek of zij wel geschikt is voor die functie. Ik vertelde vorige week al dat zij inmiddels voor 8 miljoen euro aan juridische kosten heeft gemaakt en 37 zaken heeft verloren. Je kunt je dus inderdaad afvragen, doet ze het wel zo goed? Nou is er al een hele poos sprake van hevige aanvallen op de onderzoekrechters die haar zaak behandelen en de journalisten die daarover schrijven. Het is vuil spuiterij van de bovenste plank en niemand wist waar het vandaan kwam. Maar wat blijkt nou? Het is haar echtgenoot. Nu kun je nagaan dat dat je zaak natuurlijk niet echt helpt. En om er nog eens een schepje bovenop te doen, ook haar advocaat laat zich niet onbetuigd. Hij zei tegen een van de onderzoeksleden: hier ga jij spijt van krijgen. Jouw dag komt nog wel. Gewoon bedreigen in het openbaar tijdens de zitting. Je kunt je toch niet voorstellen dat dat bij ons zou kunnen? Nou, dan heb ik nog iets heel anders. Het gaat over onze nationale rugbyploeg, de Springbokken. Oftewel die bokken, zoals we ze noemen. De laatste tijd gaat het niet zo goed. Ze verliezen nogal wat. En momenteel zitten ze mee te doen aan de Rugby Championship of the Southern Hemisphere. Ze moeten tegen de Argentijnen spelen, de Pumas, en dat is geen makkie. En om het nou nog allemaal moeilijker te maken dan het al is, blijkt dat de fly half, Jantjes heet hij, een scheve schaats heeft gereden met de voedingsdeskundige van het team, Zinet. En dat terwijl Jantjes getrouwd is en 3 kleine kinderen heeft. Wat heeft hij nou gedaan, die sukkel? Hij is met die voedingsdeskundige in een guesthouse gedoken om een van de schamele overwinningen te vieren en is vervolgens vergeten een rekening te betalen, waardoor die mensen van dat guesthouse natuurlijk aan de bel gingen trekken. En zo zijn ze erachter gekomen dat ze daar met z'n tweeën zijn verbleven, terwijl de rest van het team gewoon keurig in het hotel zat. Ze zijn voor straf alle twee naar huis gestuurd en de assistentcoach heeft gezegd: ja, we kunnen dit gedoe niet gebruiken, al die onrein, want we moeten focus houden op de wedstrijd. En gelijk heeft hij. Nou, ik hoop dat we winnen. En ik hoop dat ik binnenkort ook gewoon weer live in de uitzending kan zijn. Tot dan! Hoi Ruben, Ilonke hier uit het Verenigd Koninkrijk. Nou, het grootste nieuws blijft natuurlijk het overlijden van koningin Elizabeth II. En deze week staat vooral in het teken van afscheid nemen. Koningin Elizabeth ligt sinds donderdag al opgebaard in Westminster Hall. En het gebouw is 24 uur per dag open, zodat het volk afscheid kan nemen. Het is niet alleen de eigen bevolking. Je hoort ook van mensen die echt speciaal voor dit moment echt van verre zijn afgereisd. Veel mensen uit de Verenigde Staten. En ze willen toch delen, hè, om dit stukje geschiedenis zelf mee te maken. Nou, dat betekent ook dat het flink druk is. En de rij waar de mensen in staan is inmiddels beroemd. Want Britten kunnen ontzettend goed in de rij staan. Niet zozeer omdat ze het leuk vinden, maar het wordt echt gezien als fatsoenlijk gedrag. Nou, de rij was vanmiddag zo'n 8 kilometer lang met een wachttijd van 16 uur. Maar ja, dat verandert eigenlijk per uur. En ik moet zeggen, ik heb ontzettend veel bewondering voor degenen die het doen. Want het weer is hier de afgelopen paar dagen toch een stuk kouder geworden. En mensen, ja, die brengen toch de hele nacht buiten door zonder ja, te kunnen slapen of te kunnen zitten. Want die rij die beweegt continu, dus ja, petje af. Nou, en op deze manier wordt dat afscheid nemen ja, toch een beetje een bedevaartstocht. Het wachten begint voor veel mensen heel gemoedelijk. Men maakt nieuwe contacten met mensen om je heen. Maar hoe dichter ze bij ja, Westminster Hall komen, hoe stiller en bedachtzamer iedereen wordt. En uit de verslagen van mensen ja, blijkt dan toch dat het een hele spirituele en emotionele ervaring is. En ik denk dat dat ook een beetje verklaart waarom David Beckham zich bij het gewone volk heeft aangesloten. Hij heeft gewoon ook 12 uur in de rij gestaan. En hij heeft hele goede contacten met Prins William. En hij had makkelijk als VIP naar binnen gekund. Maar ja, op deze manier was hij net als iedereen. En heeft hij het ook op, ja, op een manier ervaren zoals de rest van het volk dat doet. En dat geeft toch een beetje ja, perfect aan ja, dat het echt een natie in rouw is. Nou, en vanmiddag hebben koning Charles en prins William een bezoek gebracht aan de rij om mensen te bedanken voor hun ja, toewijding. En dat was ook erg speciaal. Normaal gesproken worden dit soort bezoekjes echt tot in de meest kleine details gepland. En ja, het is toch een zekere mate van spontaniteit bij de koninklijke familie die we eigenlijk niet zo vaak zien. Nou, tot 6:30 maandagochtend kan men afscheid nemen. Dus de rij zal zondagavond, vermoed ik, gesloten worden. En daarna wordt de kist overgebracht naar Westminster Abbey, de beroemde kerk in Londen. Dat is voor de uitvaarddienst. Die begint om 12 uur Nederlandse tijd. En dan wordt ze 's avonds op het terrein van Windsor begraven. Dus we hebben nog een heel druk en emotioneel weekend voor de boeg. Dat was het van mij. Een hele fijne uitzending verder. Dag. De wereld van PNNVARA. Bedankt voor iedereen die mijn voicemail heeft ingesproken. De hoofdstad van Tsjechië kennen wij als Praag, maar in het land zelf zeggen ze Praha. En Liel heet in het Nederlands officieel Rijssen. Waarom geven wij de namen van buitenlandse steden soms een andere naam? De redactie van Alledaagse Vragen zocht het uit. Hey, Alledaagse Vragen. Tijdens mijn vakantie in Praag viel het mij op dat de Tsjechen hun hoofdstad Praha noemen, terwijl wij Praag zeggen. Ik vraag me daarom af, waarom geven wij buitenlandse steden soms een andere naam dan de mensen in het land zelf? Er bestaat toch maar één officiële benaming? Ik ben benieuwd. Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. PNN VARA. Podcast. Met Merel Wielaert en Aaron de Jong. Dankjewel Stefan uit Waddinxveen voor het insturen van je vraag. Binnengekomen via onze mail. En ik moet zeggen dat ik ook wel eens afvraag wat nu de juiste benaming is voor die Tsjechische hoofdstad. Want ja, wij noemen het natuurlijk Praag, maar de Tsjechen die noemen het Praha. Merel, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Ik durf me er ook niet meer aan te wagen. Wat vind jij mooier? Praag of Praha? Afhankelijk van hoe we Praha uitspreken. Praag is ook maar zo Praag. Ja, heel, heel Nederlands. Een beetje saai eigenlijk wel. Hoe dan ook, een goede vraag van Stefan en het zeker waard om het uit te zoeken. En voor een antwoord op deze vraag belde ik met Martin van der Meulen. Hij is taalonderzoeker aan de Radboud Universiteit en hij specialiseert zich in Nederlands taalgebruik na 1900. En hij kan uitleggen hoe dit nou precies zit met die plaatsnamen. Die namen die zijn ontstaan in de tijd dat we in het Nederlands dat soort namen nog aanpasten aan onze spelling en onze uitspraak. En soms ook echt een vertaling maakten van de buitenlandse naam. Echt een hele heftige vertaling, zeg maar. En de andere namen die we nu nog hebben zijn overblijfselen uit die tijd. Vroeger was het dus gebruikelijk om plaatsnamen te verbasteren in het Nederlands. En Merel, even een weetje voor de pubquiz. Dit heet ook wel een exoniem. Een wat? Een exoniem. De neiging tot verbasteren van precies. Plaatsnamen? Plaatsnamen die in een andere taal een andere naam krijgen, dat noemen we een exoniem. All right. Nou goed, niet vergeten, dat kun je volgende keer gebruiken als je... Winnen. Dat wordt winnen. Maar goed, we weten dus dat we dat vroeger deden. Maar waarom deden we dat nou? Nou, volgens Martin heeft dat heel veel te maken met het taalsysteem van Nederland. Nederlands heeft een beperkt aantal medeklinkers klinkers. Die kun je in een beperkt aantal combinaties gebruiken. En als je dan als Nederlander wordt geconfronteerd met een ja, naam als Praha, dan was het dus lange tijd gebruikelijk om dat een beetje aan te passen. Goed om te weten ook dat het vroeger echt gebruikelijk was en dat er veel meer van dat soort